1. ละเลยการเยี่ยมเยียนภิกษุ 2. ทอดทิ้งการฟังสัทธรรม 3. ไม่ศึกษาในอธิศีล 4. ไม่มีความเลื่อมใสมากในภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นนวกะและผู้เป็นมัชฌิมะ 5. ฟังธรรมอย่างคอยคิดโต้แย้งเพ่งโทษ 6. แสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนานี้ 7. ทำอุปการะนอกศาสนาก่อนภิกษุทั้งหลายทำ7ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่อุบาสกภิกษุทั้งหลายทำ7ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่อุบาสกทำ7ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ละเลยการเยี่ยมเยียนภิกษุ 2. ไม่ทอดทิ้งการฟังสัทธรรม 3. ศึกษาในอธิศีล 4. มีความเลื่อมใสมากในภิกษุผู้เป็นเถระผู้เป็นนวกะและผู้เป็นมัชฌิมะ 5. ฟังธรรมอย่างไม่คอยคิดโต้แย้งเพ่งโทษ 6. ไม่แสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนานี้7. ทำอุปการะในศาสนานี้ก่อนภิกษุทั้งหลายทำ7ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่อุบาสกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสไวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าอุบาสกใดละเลยการเยี่ยมเยียนภิกษุผู้อบรมตนทอดทิ้งการฟังอริยธรรมไม่ศึกษาในอธิศีลไม่มีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นในภิกษุทั้งหลายปรารถนาฟังสัทธรรมอย่างคอยคิดโต้แย้งแสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนานี้และทำอุปการะนอกศาสนาก่อนอุบาสกนั้นผู้เสพธรรม7ประการอันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมที่เราแสดงดีแล้วนี้แลย่อมเสื่อมจากสัทธรรมส่วนอุบาสกใดไม่ละเลยการเยี่ยมเยียนภิกษุผู้อบรมตนไม่ทอดทิ้งการฟังอริยธรรมศึกษาในอธิศีลมีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นในภิกษุทั้งหลายปรารถนาฟังสัทธรรมอย่างไม่คอยคิดโต้แย้งไม่แสวงหาผู้รับทักษิณานอกศาสนานี้และทำอุปการะในศาสนานี้ก่อนอุบาสกนั้นผู้เสพธรรม7ประการอันไม่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมที่เราแสดงดีแล้วนี้แลย่อมไม่เสื่อมจากสัทธรรมทุติยปริหานิสูตรที่9จบ 10. วิปัตติสูตรว่าด้วยวิบัติและสมบัติของอุบาสกภิกษุทั้งหลายวิบัติของอุบาสก7ประการนี้ละถึงภิกษุทั้งหลายสมบัติของอุบาสก7ประการนี้ละถึงวิปัตติสูตรที่10จบ